Welkom iedereen bij podcast 104, de IT-bende podcast van 27 mei 2011. In de box hangen daar punt. Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. Luc, die is nog druk met van alles bezig, maar die hoop ik zo ook nog in de podcast binnen te halen. De Twinterface waar we het vorige week over hadden, die heeft aangegeven dat hij dus de volgende podcast erbij kan zijn. Dus onze Twinterface topic volgende week. Skype, waar wij deze podcast mee opnemen, moest na een storing op donderdag. Mijn Skype klapte er ook uit, dus ik dacht eerst dat het aan mijn computer lag. Maar nadat ik zelf in het nieuws ben gaan kijken, kwam ik erachter dat er allerlei mensen die last hadden van deze rare storing. Precieze details heb ik eigenlijk niet begrepen, maar ik heb heel braaf een nieuwe Skype geïnstalleerd. Dus ik ben helemaal nu opeens met allemaal nieuwe interfaces en crap bezig. Dus, maar de servers van Skype die waren natuurlijk uit de lucht vanwege Microsoft updates. Ja, dat zal het zijn. Moest natuurlijk nu... Er zullen ook wel vaak nieuwe updates van Skype komen. Nee, en je moet zo'n Genuine Advantage ding doorklikken. Nee. Ik heb wel een echte Windows als je een Skype hebt. Zo erg is het nog net niet. Maar nee, nog niet. En we zitten er weinig vanaf, denk ik. Dus, maar in ieder geval was er een storing en nu heb ik dus nieuwe Skype en tot nu toe praten we met elkaar. Dus ik neem aan dat we een goede podcast gaan krijgen. Ja, wat zagen we allemaal in het nieuws? Redelijk veel, dacht ik. Hebben jullie iets waar we jullie mee van start willen gaan? We kunnen van start gaan met Google. Mm-hmm. Die zijn eigen betaaldienst gaat opzetten. Ja, lijkt op wat wij al eerder van de Rabobank zagen. Nieuw Field Communication. Met stickers eventueel. En meteen loopt de poep dun door de broek bij eBay en PayPal. Mm-hmm. En hebben Google inmiddels al aangeklaagd. Ja, ik begreep PayPal omdat ze twee ex-medewerkers van PayPal dus dat hele systeem meehelpen hebben opgezet. Dus PayPal heeft enigszins... Het is niet zozeer dat ze dat systeem hebben opgezet. Oh, dan gaat mijn telefoon. Mm-hmm. Ik ben zo terug. Oké. Maar Google gaat het in Nederland de Rabobank en alles voorbij streven, denk jij daar? Of? Ja, dat lijkt me wel, ja. Volgens mij is Google een grote organisatie dan de Rabobank. Mm-hmm. Dat is meer verstand van de technologie. Ik vraag me ook af of die actie, want ik heb er niet zoveel van meegekregen, maar is die actie van PayPal en eBay, is die gericht tegen de mensen? Of die mensen die er vroeger gewerkt hebben, of is die tegen Google gericht? Er staat in het nieuws dat hij tegen Google gericht is vanuit PayPal. Ik heb de eBay eigenlijk niet zo heel goed gevolgd. Want eigenlijk boeit het me niet zozeer dat ze elkaar allemaal nu met modder gaan bekogelen. Maar nee. Ik zag van PayPal dat ze Google aanklaagden over die twee ex-medewerkers, zal ik maar zeggen. Dus niet over het feit dat ze een of andere patent hebben geschaad of zo. Ja, precies. Dus... Het is Kijk, alles waar Google mee aan de gang gaat, dat heeft natuurlijk het gevaar om heel groot te worden. Mm-hmm. De enige redding die er zou kunnen zijn, is dat ze zich met iets inlaten wat dan misschien toch niet zo goed bij hun core business lijkt te passen. Alleen ja, als het om geld gaat en om betalen en om technologie, ja, dan denk ik dat we bij Google in de goede hoek zitten. Dus dan hebben ze ook werkelijk wat gevrezen. Ja, en maar de stickers en zo, daar hadden wij natuurlijk al onze twijfels al eerder bij gezet bij de Rabobank stickers. Dat dus die de klonen zijn en zo, die Nearfield communication dingen en zo. Is het ook te verwachten dat er gewoon grote problemen mee ontstaan op hackerachtige gebieden? Met Google? Mm-hmm. Met Google of met mobiel betaling in het algemeen? Nou ja, met mobiel betalen in het algemeen, maar dan de Google, als Google de eerste implementatie die je wereldwijd aan gaat slaan, gaat implementeren, dan is natuurlijk alles op Google gericht. Ja, maar we praten hier over near-field communication betalen en niet op Google near-field communication. Dus zij zijn de eerste die met een systeem komen waar je met die technologie kunt betalen. Maar er zullen heel veel andere instanties en landen en organisaties komen die dat ook gaan aanbieden. En dan maakt ik denk ook, je moet ook wel een aantal dingen... Je moet het in je achterhoofd houden dat het natuurlijk, als er geld in het geding is, dan wordt het altijd interessant voor mensen om vals te spelen. En aan de andere kant, er gebeurt natuurlijk al heel veel digitaal. Dus iets wat erbij komt, dat kun je vanuit een soort theoretisch ideaalbeeld bekijken, dat het allemaal 100% veilig moet zijn, maar dat gaat natuurlijk nooit lukken. Wat er nu is redelijk veilig, maar ook niet 100% veilig. En papieren geld, of fysiek geld, dat is natuurlijk ook niet veilig. Dat kun je ook nog steeds namaken. Mm-hmm. Het is alleen zo dat als je, als het een soort OV-chip-achtige proporties aanneemt, aan de ene kant de gaten en aan de andere kant ook de beloning, ja, dan moet je je zorgen gaan maken. Dus je moet er heel goed over nadenken. Maar nou, ik denk dat bij Google wel een goede handen is. Ja goed, maar de OV-chipkaart is een beperkte groep. Als iedereen natuurlijk dit als betaalmiddel gaat gebruiken, dan praten we over zowat elke Nederlander. Dus de doelgroep is veel interessanter voor het kraken en hacken. Dus... Ja, waar ik mij een beetje zorgen over maak, is dat iedereen straks een apparaat moet hebben waar dat in zit. En voorstellen dat de oudere generatie liever niet met een heel erg groot en ingewikkeld apparaat op stap gaat. Mijn moeder die kan nog net met een 3310 van Nokia overweg en dan houdt dat wel eens een beetje op. Maar daar kan ze een sticker in doen. Het is natuurlijk interessant om te zien hoe de banken dat de afgelopen jaren gedaan hebben. Toevallig was ik laatst bij de Rabobank en daar hadden we het over de introductie van de eerste pinautomaat. En het is, we moeten wel de oudere gebruikers in de gaten houden. Maar aan de andere kant hebben die in het verleden toch ook al bewezen dat ze zijn er nu wel ouder geworden, die oudere gebruikers van toen. Maar er zijn nu weer nieuwe, jongere, oudere gebruikers. Ik denk dat dat je wel goed in de gaten moet houden, dat je die aansluiting zoekt bij die oudere mensen. Dat het niet alleen maar op jonge mensen gericht is. Maar ik denk dat uiteindelijk iedereen ook wel een beetje met zijn tijd zal moeten meegaan. Of je gaat niet met je tijd mee, dan blijft er wel een alternatief, maar het is gewoon duurder. Je hoeft nu ook niet te teleblokkeren als je dat per se niet kan of niet wil, alleen dan kost het je gewoon meer geld. Ja. Dus er zit altijd een soort financiële prikkel achter om toch je met het nieuwe vertrouwen te maken. En als je echt niet mee kan komen, dan ben je gewoon de lul. En als je wel mee kan komen, dan is er niks aan de hand. Ik dacht natuurlijk net ook van het is dat is wel iets waar de Rabobank veel beter in is, denk ik, dan Google. De Rabobank is natuurlijk die kent de gebruiker niet beter. Google is wat dat betreft natuurlijk toch een technologische partij die zich af en toe al kan vergissen. Het laatste was natuurlijk Google Wave, waarin ze zich vergist hadden. En eigenlijk hoopte dat er een heel grote groep van techneuten was die dat wel tot een succes kon maken. En eigenlijk hebben ze gewoon de boot met de gewone mensen en de gewone gebruikers gemist. En zo'n gevaar zit er ook in het betalingsverkeer. Als ze zich niet goed laten informeren of niet goed luisteren naar de mensen die ermee aan de gang moeten. Nee, en volgens mij is de tendens van stickers die te kopiëren zijn, of in ieder geval het hele idee van stickers en zo, dat geeft ook geen goed betrouwbaar imago volgens mij aan de oplossing of zo. Het klinkt echt als een soort patch. We doen even een pleistertje hier en dan kan je ook meedoen met je oude Nokia. Ja. Hoe je het ook noemt en wat je er ook mee doet, ja, het is natuurlijk, het zal altijd wel, er zullen altijd wel manieren blijven om het te misbruiken, het systeem. Ja, we zien overigens nu in de Bank of America, die heeft ook problemen, want er zijn dus de oudere meneer Goldstein, die is erachter gekomen dat ze allemaal informatie lekken over wat er met de accounts van gebruikers gebeurt. En dat heeft volgens de heer Goldstein geresulteerd in 10 miljoen in schade. Doordat er natuurlijk allerlei geheime dingen die eigenlijk helemaal niemand hoort te weten worden gelekt vanuit de Bank of America. Dus ook daar begint het leuk voor de banken te worden dat de trust op dit soort dingen is natuurlijk onwijs belangrijk. En op dit moment is dus in het nieuws daar een en ander aan het afbrokkelen aan trust. Dus ook met dit soort near field communications en stickers, dan gaat het ook weer om trust voor een groot deel. Niet eens om de technologische oplossing. En dan heb je denk ik gelijk dat de Rabobank mogelijk een grotere score gaat halen dan Google. Of we krijgen een soort payment overeenkomst tussen alle Nederlandse banken. Zoals we natuurlijk nu zien met Ideal. Dat er een soort Ideal near field communication betalingsafspraak komt. En dat die dus een hogere kans van slagen heeft dan de Google. Maar goed, Google komt... Wat ik ook hoop is dat we hadden het net over de OV-chip. Ik hoop dat welke partij ook dit soort transacties gaat uitvoeren, dat ze vooral niet te snel het oude geld weg willen duwen, zeg maar. Mm-hmm. Die OV-chip zou niet een groot probleem zijn als ze niet stonden te trappelen om de alternatieve vervoersbewijzen onmiddellijk weg te doen. Nog voordat het allemaal goed getest was en de foutjes eruit gehaald zijn. Nou, met geld gaat het altijd wel wat langzamer en moet er wel wat mee gebeuren. Dus ik heb wel wat goede hoop erop. Maar stel dat de Nederlandse overheid zou zeggen van nou, het systeem van Google lijkt ons wel wat, of het systeem van de Rabobank lijkt ons wel wat. Laten we binnen een jaar proberen om al het fysieke geld af te schaffen. Of dat Europa dat zegt of zo. Ja, dan wordt het ook weer een beetje zo'n soort OV-chip verhaal. Ja, maar het is ook een beetje wat de OV-chip, dat is sowieso geen succes. De OV is ook al geen succes. In Amsterdam in ieder geval. Ik begin langzaamaan te klagen over trams. Die kunnen ze beter gewoon afschaffen. Want het is goedkoper bijna om met de taxi te gaan. Dus het is een beetje een systeem dat langzaam afbrokkelt. Ik zag net in het nieuws dat er minder trams in Den Haag gaan rijden. Omdat dat ook allemaal niet meer gefinancierd kan worden. Ik denk eerlijk gezegd dat er wel wat problemen aan de hand zijn. Als het verschil tussen de tram en de taxi €1,50 is, dan wordt het echt moeizaam voor de trams, vermoed ik. Maar ja. Ik heb hier ook geruchten gehoord. Zou ik maar zeggen, de tendens is toch ook wel van, ja, als we de trams afschaffen, dan kunnen er niemand meer rijden in Amsterdam. Omdat alles vaststaat. Dus... Ja, dat is het punt natuurlijk. Er is een nationaal belang. Dat soort bedrijven toch blijven bestaan en hun ding blijven doen. En ja, dat die het niet redden op de vrije markt. Dat is natuurlijk al jarenlang zo klaar als een klontje. Alleen overal wordt geroepen marktwerking. En als er marktwerking komt, dan zullen de prijzen wel omlaag gaan. Nou ja, dat is natuurlijk niet zo. De prijzen gaan alleen maar omhoog en de kwaliteit gaat omlaag. Omdat er overal directeuren met bonussen op pad moeten, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Goed. Die in de zorg ook. Dat is natuurlijk voor gemeente. Ja. Nee. Voor de rest zagen we in dit soort security trust en dingen natuurlijk Sony. We zagen aan het begin van de week Hack 7 ergens hier in Europa was, dat er een site van de Sony down ging. Ja, in Griekenland was hack nummer 7 en daarna was er nog een hack nummer 8. En ik zag net een hack dat er iets in Canada aan de hand was, dus mogelijk hack nummer 9. Dus we praten over 9 hacks op Sony. Ja, het wordt langzaamaan een beetje een probleem. Het hek is van de Dam, hè, Martin? Ja, het hek is van de Dam. Ze worden langzaamaan denk ik ziek van. Het hek is natuurlijk een game aan zich geworden, hè? Dus dat zou ook nog kunnen. Misschien dat Sony plannen heeft in die richting om de beste hackers van de wereld te vinden of zo. Maar er zijn natuurlijk overeenkomsten tussen hacken en tussen een spel spelen met z'n allen. Mm-hmm. Ja, het is gewoon een marketing stunt. Ja. Het kost alleen wat. Ja. 28 mei. Het Sony Network is natuurlijk een lange tijd, enkele weken, helemaal platgelegd. Mm-hmm. Dat betekent dat niemand online kan spelen. Je kan natuurlijk nog steeds offline spelen. Maar... Ja, dus dan moet je wel tot andere manieren van gamen moet je wel gaan uitvoeren. Vandaar die 9 hacks. Op 28 mei begint in Japan en Azië delen. Wordt het systeem inderdaad weer helemaal teruggezet. Begrijp ik van een nieuwsbericht wat vandaag is uitgekomen. Dat begrijp, daarna gaan ze de wereld weer terug aanzetten. Ze hebben speciale alert dingen ingeprogrammeerd. Dus ze zijn wel heel druk bezig geweest op de achtergrond. Dus. Ja. Binnenkort kunnen we weer gebruik maken met speciale monitors en alles. Maar het maakt alleen maar de game... Als een mandje was het ingebroken, dan merken we het wel. Ja, de game optie wordt wel hoger natuurlijk. Als je de drempel hoger legt, wordt de game actie ook hoger. Dus het is wel een probleem voor Sony dat ze natuurlijk een soort trigger hebben getriggerd die heel moeilijk te stoppen is. Maar goed, in ieder geval vanaf de 28e, dus morgen, gaat in Azië in ieder geval weer het complete netwerk up. En ik neem aan dat het daarna in de hele wereld weer uitgerold wordt. Ja. Mijn favoriete Spotify gaat samen met Facebook muziek lanceren. Dus komt toch nog goed met Spotify. Het was altijd natuurlijk een beetje de twijfel van gaat het allemaal wel lukken. Het is natuurlijk nog steeds. Maar als ze partneren met Facebook gaat het in ieder geval de goede kant op. Dus voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in muziek, kijk nog eens een keer naar Spotify. Er komt wel trouwens music.google.com aan, maar dat mogen wij als Europeanen nog niet mee spelen. Want we hebben niet het goede IP-nummer. Ja, het is toch erger, daar wil ik wel wat over zeggen. Ik heb natuurlijk een hoop ervaring inmiddels met Amerikaanse iTunes-accounts voor Apple TV en in Amerika zijn om een BlackBerry Playbook te kopen die je verder nog nergens kan kopen. Gebruik maken van Netflix om videofilms te kijken die je alleen maar in de US mag kijken. Google doet het toch anders en Google kijkt niet zozeer naar je IP-adres, als wel naar de nationaliteit van je account. Mm-hmm. Dat is wel een interessant fenomeen. Ik heb namelijk gezien dat bijvoorbeeld bij een aantal betaaldiensten, waar PayPal bij betrokken is, PayPal klikt en zegt ja, betaaldienst, de gebruiker van deze account, die laat de inkomsten van deze account voornamelijk vanuit Nederland aanvoeren. En dus mogen we wel stellen dat het een Nederlandse account is. En ik voel eigenlijk dat dat een beetje op het randje is van wat kan en wat niet kan en wat mag en wat niet mag. En ook wat redelijk is en wat niet redelijk is. Als ik natuurlijk een Amerikaan ben die om wat voor reden dan ook zijn PayPal-account vanuit Nederland wenst te voeden. Ik kan prima gevestigd zijn in Amerika en dat belasting betalen, maar ik doe veel zaken met Nederland, doe maar wat geks. Wie is Google dan om te zeggen dat ik daar geen gebruik van zou mogen maken? En ook het klikken, in hoeverre is een organisatie als PayPal verplicht om door te geven aan betaaldiensten waar die gegevens vandaan komen? Want alleen maar het feit dat het technisch mogelijk is, wil ook niet zeggen dat het geoorloofd is en dat het pluis is, zeg maar. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat als je dat zou doorvertalen naar de echte wereld, waarbij een bank zou moeten vertellen wie jij bent of waar jouw geld vandaan komt, ja, dan heb je natuurlijk de pop aan het dansen. Ja, maar goed, inderdaad wat jij zegt, als je via PayPal alles in Frankrijk een bepaald artikel verkoopt en daar je inkomsten binnenkrijgt in Frankrijk vanuit Franse mensen, want je verkoopt iets wat alleen Fransen willen hebben, nee, je zit zelf in Amerika, dan wordt je binnenkort je PayPal-account dus als Frans aangestempeld, omdat je zoveel geld krijgt van Fransen. Ja, kijk. Je ziet dus dat de internationale wetgeving op de technologie enorm achterloopt. Hè? Dus wanneer ben je strafbaar of wanneer heb je iets gedaan wat niet mag als de server in het land staat van de wet die je hebt overtreden. Of als de gebruikers in het land zitten die van de wet die je hebt overtreden. Of als je zelf in het land woont of daar je bedrijf gevestigd hebt. Dat zijn natuurlijk allemaal van die moeilijke zaken. Maar met het opdelen van de wereld in bepaalde gebieden waarbij bepaalde diensten alleen maar voor bepaalde delen worden ontsloten, heb je natuurlijk hetzelfde verhaal van ja, wanneer ben je dan een burger van Amerika of wanneer heb je het recht op Google News te gebruiken en wanneer ben je in overtreding. Dat is allemaal best heel ingewikkeld. En er worden nu een aantal technische keuzes in gemaakt door Google, door Apple, door PayPal, door dat soort partijen. Maar ja, het is natuurlijk wachten tot er een keer een bodemprocedure komt. Waarbij iemand zegt van ja, maar wacht eens even, dat is helemaal niet eerlijk of het klopt niet. Of ik ben een uitzondering en je moet daarmee stoppen. Ik vind het ook interessant om te zien dat Apple zich neerlegt bij het feit dat je, als je een adres in Amerika hebt, dan ben je dus een Amerikaan. En dus mag je een Amerikaans iTunes-account hebben. Daar vindt Apple het verder prima. En in Netflix zegt bijvoorbeeld, nee, we kijken allemaal naar het IP-adres waar je vandaan komt. Mm-hmm. En gek genoeg kunnen ze dan een VPN-tunnel in Amerika niet buiten het boot houden, want dat is technisch alweer een Amerikaans systeem. Dus ze zouden wel verder kunnen kijken en zeggen van, hé, dat is een soort hub, dat is een soort verzamelpunt van mensen die zich achter een Amerikaans IP-adres willen verschuilen. Maar dat hoeven ze niet te doen en dat doen ze dus ook niet. Nee, ik heb dat zelf ook. Ik gebruik zelf ook tunnels naar Zweden, omdat ik ze nodig Zweedse films af en toe wil zien. Om dezelfde reden. En het is heel bizar dat ik daar een tunnel voor nodig heb. Wat? Je ziet dus dat de mensen die kennis hebben en die ook nog over de financiële middelen beschikken om dat soort diensten af te nemen, dat die dat dus wel kunnen. En daar voel je eigenlijk een soort klassejustitie mee. Ja, je kan heel makkelijk voor 5 euro per maand kan je dit probleem oplossen. Ja, precies, ja. En ik vind het eigenlijk dus ook wel, wat ik zeg, ik vind dat er best over de maatschappelijke gevolgen zou mogen worden nagedacht. Van het feit dat een PayPal dus klikt over waar jouw geld vandaan komt. Ja. En ook de IP-nummers, we zagen laatst dat het natuurlijk al je helemaal niet kan worden veroordeeld op afhankelijk van je IP-nummer. We zagen ook deze week dat er een aanklacht is tegen personen die via BitTorrent iets hebben gedownload. Namelijk 24.883 mensen worden binnenkort aangeklaagd in Amerika voor het downloaden van een bepaald stuk data. Waarvan er dus een aantal van Comcast en Verizon enzovoort. En dus daar is wordt ook wat andersom wij alleen maar iets mogen als wij in Amerika zijn, wordt er nu alleen maar mensen in Amerika aangeklaagd. Nog heel even een kort vraagje over IPv6. Dat zit er binnenkort aan te komen. Ja. Is het daar net zo makkelijk mee om te bepalen waar je vandaan komt? Bedankt voor het bruggetje, Bart. Ik wilde er net naartoe gaan. Het is natuurlijk zo dat in afwachting van alle ISP's in Nederland, voordat die eens een keertje IPv6 kan ondersteunen en Access for All gaan navolgen, gebruiken wij tunneling devices. Waarbij we een tunnel maken vanaf jouw Nederlandse IPv4-netwerk naar een Amerikaanse tunnelbroker. En het is inderdaad heel interessant om te zien dat je daar natuurlijk juridisch van op de hoogte moet zijn, omdat je verkeer opeens omgeleid wordt door Amerika. Het is ook interessant om te zien dat de overeenkomst tussen jou en die Amerikaanse tunnelbroker op twee A4'tjes past. En dat kan je heel goed lezen. Dat valt met eigenlijk alles mee. Voor een dienst die eigenlijk zoveel voeten in de aarde zou kunnen hebben als het erop aankomt, juridisch gezien. Ze hebben dat heel slim en heel verstandig geformuleerd allemaal. Maar je bent daarmee natuurlijk wel een Amerikaan geworden volgens de definities van sommige diensten. En dat betekent dat je daarmee ook meteen een heleboel Nederlandse diensten niet meer af kunt nemen. Zoals uitzending gemist. Precies, ja, inderdaad. Nou, en daarom snap ik het niet. Want met dat soort middelen, ik heb het dus inderdaad een soort bijvangst gezien. Dat ik dacht van, hey, wacht eens eventjes. Als je dus een moderne, naoorlogse IP-dienst afneemt, die ook IPv6 verkrijgbaar is. En je zit toch al op een tunnel naar Amerika. Wat heeft het dan nog voor zin? Met andere woorden, wat heeft de segmentering van de wereld, het releasen van iPads alleen maar voor Amerikanen en het alleen maar verkopen van bepaalde diensten in een bepaald land, wat heeft het anno 2012 nog voor zin? En ja, inderdaad, als je de kennis hebt en het geld kan betalen, dan kan het wel. Dus waarom willen bedrijven dat nog? Ja, maar misschien zijn wij de uitzondering die daar gewoon 5 euro per maand voor betalen. Nou ja, ik voorzie dan ruimte op de markt voor tussenpartijen van mensen zoals wij, die kennis verkopen aan mensen die kennis niet hebben. En daarmee gewoon hun wereld te vergroten. Je moet virtueel reizen of zo. Je horizon verbreden. Niet gevangen worden door wat er in jouw land wel en niet mogelijk is en wel en niet mag. Maar ga de wereld erover op het internet. Ja. Dat is wel een beetje raar. Ja, het is heel bijzonder. Zou je de virtuele reis genomen kunnen worden? Maar en hoe relateert het zich dan? Want naar al die, laat ik maar zeggen, de Foursquares van deze wereld. We zagen deze week Looped. die een deal heeft gemaakt met Groupon. Dus als ik nu ergens via loopt of loopt, hoe we het ook gaan noemen, zeg waar ik ben, dan krijg ik meteen reclame van Groupon dat ik meteen mijn koffie 5 keer zo goedkoop ergens kan gaan halen. Ook die diensten maken natuurlijk gebruik van de plek waar jij bent. En dan ook wel, dan nemen ze dus echt de plek in ogenschouw. Of denk je dat ze dan ook jouw identiteit? Dus als ik een bepaalde identiteit heb, dan wordt mij geen varkensvlees aangeboden of zo. Nou, het interessante is dat bepaalde nieuwe, moderne, populaire diensten iets doen met het feit dat je maar op één plek tegelijk kunt zijn, fysiek. Dat is heel interessant. Tegelijkertijd kun je met alle middelen vertegenwoordigen, virtueel, wel op een hele hoop plekken tegelijk zijn. En er zit een soort spanningsveld tussen. Ja. Het loont dus om te zeggen dat je fysiek op plek A bent, terwijl je eigenlijk fysiek op plek B bent. Of dat je op plek A bent en ondertussen dingen aan de andere kant van de wereld aan het doen bent. Ja, dat geldt dat loont in dit geval alleen maar door de afschermingen die er op dit moment gemaakt zijn door Hulu's en inderdaad Netflix en andere mediadiensten. En dus nu ook Google Music, waar je je eigen muzieknotenbenen op kan zetten, kan je dus niet gebruiken in Europa tot Google een keer denkt, laten we die beta's uitbreiden naar heel de wereld of zo. En denk eens even door wat dat aan controlemechanismen, aan hoofdpijn meebrengt voor bijvoorbeeld creditcardmaatschappijen of inderdaad Rabobanken of Google die met geld dat iets willen doen. Ik ben de laatste maanden vaker dan ooit tegen het fraudesysteem van mijn creditcard aangelopen. Niet omdat hier een of andere Bulgaar of een Rus iets met mijn dingen aan het doen is, maar omdat ik zelf gewoon dingen wil waarvan ik denk dat ze in 2011 verslagen normaal zijn. Ik loop er tegenwoordig af en toe ook tegenaan, want dan zegt hij, ja, u heeft 1 minuut geleden heeft u vanuit Zweden dit Google-account benaderd en nu benadert u het vanuit Nederland. Dan krijg ik echt ik krijg echt gewoon een melding in beeld van, hey, zo snel kunt u zich niet verplaatsen. En dat is dus het spanningsveld waar ik het net over heb, want het kan dus wel in 2011. Ja. Nee, duidelijk. Maar blijkbaar zijn wij tot nu toe de uitzondering. En misschien wordt die uitzondering binnenkort ook niet meer nodig, omdat gewoon alle diensten toch via een bepaalde wetgeving of zo het moeten openstellen voor IPv6. IPv6 maakt het natuurlijk mogelijk om voor mobiel het IP-nummer te houden waar je maar bent. Dus je blijft dan natuurlijk je eigen IP-nummer houden waar je maar op de aarde bent. En dat is natuurlijk, dat staat weer nog moeilijker tegenover dit soort diensten. Precies. En dan zeg ik, is het niet raar dat we met een Schengengebied en met een Europa en met of zonder grenzen, net hoe je het wil bekijken, dat we vrij kunnen reizen en dat er vrijheid is en dat we dingen mogen en dat er aan de andere kant dus ook virtueel rechten worden ingeperkt. Dat dingen die we fysiek wel heel makkelijk voor elkaar kunnen maken, we virtueel niet voor elkaar kunnen maken. Of niet voor elkaar zouden moeten kunnen maken, maar dat dan toch stiekem wel kunnen. Je zou eigenlijk het kunnen doorbreken van zo'n exportverbod. Dat zou je kunnen zien als het de grens oversteken zonder geldig paspoort of zo. Dat is natuurlijk best heel bizar. Ja, het is niet goed. Het moet opgelost worden. IP-nummers, dus mensen die aangeklaagd worden op IP, omdat ze een IP-nummer hebben en een blijkbaar via BitTorrent iets hebben gedownload. Ik vraag me af hoe dat gaat aflopen. Er zijn natuurlijk allerlei vreemde dingen aan de hand. Goed. Facebook heeft RSS toegevoegd. Ik mag weer. Dus na veel klachten zijn aan zowel Twitter als Facebook weer op allerlei plekken gewoon de RSS-feeds weer gewoon aan te koppelen en te vinden. Yeah. Wij zijn RSS blij. Is goed. Wat? RSS is goed, ja. Dat ja. Is waarschijnlijk het meest ondergewaardeerde onderdeel van het hele internet. Ja, want onze Bart die vindt het ook helemaal niks. Maar wij zijn blij, Bart. Ja. Ik hou wijzelijk mijn mond, maar ik kom er niet mee weg, hoor ik. Goed. Bart houdt van alles streamen. Citrix gaat OpenStack commercieel inzetten. Dat is ook wel redelijk interessant, want ze pakken dus een open source project en gaan er dus zelf mee commercieel mee aan de haal. Onder de naam Citrix. Ja. Het is natuurlijk een Xen-achtig iets. Het is interessant dat dat via Citrix... Want wat is de bedoeling? VMware langzaam doodmaken met open source alternatieven. Maar dan wel nog wat geld pakken vanuit Citrix. En ondertussen gewoon zorgen dat iedereen maar Citrix spul blijft gebruiken. Ik denk dat ik wel mensen ken die daar misschien iets over zouden willen zeggen in de volgende podcast. Ja, dat kan. We hebben natuurlijk al een gast, maar er kan altijd iemand bij. Dus probeer daar iemand voor te benaderen, want het is interessant. Inderdaad, het begint net. Dus die hele introductie van dat OpenStack begint nu. Dus we kunnen zeker daar volgende week even extra aandacht aan besteden. Ik weet niet of je nog meer had gezien, Bart, qua nieuwsitems. Anders... Nee, niet zo heel erg veel, eerlijk gezegd. Nee, we zagen natuurlijk die Mac. Ik weet niet of we daar nog verder op moeten gaan op die Mac Defender malware. Want... Ja, wat je op Windows natuurlijk veel ziet de laatste tijd, is dat mensen tijdens het browsen een of andere melding krijgen dat er iets mogelijk mis is. En als je op die link klikt, komt het allemaal goed. En dan wordt er een of ander vaag programma geïnstalleerd die vervolgens een zogenaamde scan uitvoert. Wat helemaal niet het geval is. Mm-hmm. En dan komt er na afloop van die scan een melding dat je systeem helemaal vol zit. Met kwaadaardige software. En dat kun je dan alleen verwijderen door dat programma dan te kopen. Dus dat is wat ze noemen scareware. Dus mensen worden bang gemaakt dat ze geïnfecteerd zijn. En moeten dan iets kopen. En dat is nu voor het eerst ook verschenen op de Apple. Nou goed, de Mac Defender malware, die installeer je wel echt, zou ik maar zeggen. Dat is niet alleen een website. Dit is dus een malware. Ja. Die installeert een programma die vervolgens zegt dat je systeem geïnfecteerd is. En die raad je aan om dat programma dan te kopen om het te kunnen verwijderen. Maar die malware die is geïnstalleerd, die zogenaamde scan uitvoert, die dan zogenaamd malware vindt, is niet echt. Nee, om bang te maken dat je geïnfecteerd bent en dat je dus snel dat programma moet kopen om je systeem op te schonen. Dat is iets wat dus al heel veel op Windows voorkomt, maar nu voor het eerst dus ook op een Apple Macintosh. Ja, ik begreep ook dat de Apple Helpdesk echt niet wist wat ze ermee aan moesten. Zo nieuw is het, zou ik maar zeggen, voor hun. En dat ze dus ook de mensen helemaal niet gingen helpen. Het is dus alleen een melding. Je hebt wel die malware, maar er is dus eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. De helpdesk die zou adviseren om er niets mee te doen. Omdat Apple heel binnenkort met een update gaat komen. Een of andere patch die het verwijdert. Op andere websites heb ik gezien dat het eigenlijk vrij eenvoudig te verwijderen is. Maar mensen die Mac OS X gewend zijn... We zijn zo gewend aan het feit dat er nauwelijks software of virussen op hun systeem zijn, dat ze vaak niet weten hoe ze dat aan moeten pakken. Mm-hmm. Nee, want ik begreep dat die update is er. Oh, daar, sorry. Ja, er is jarenlang natuurlijk door Mac-gebruikers gedacht dat ze niet door virussen gepakt konden worden. En dat allemaal op Windows. En Mac is niet interessant voor virusontwikkelaars. Het is interessant dat Sophos een gratis Mac-client heeft gemaakt, die ook altijd gratis zal blijven, zeggen ze. Omdat er een soort... De Mac-users denken dat ze daar immuun voor zijn of zo, terwijl dat natuurlijk totaal niet zo is. Daar komt bij dat het Mac-platform zoveel aanhang gekregen heeft de afgelopen jaren, dat het ook inmiddels een interessante doelgroep geworden is voor virusmakers. En je ziet met deze tool dat uiteindelijk, hoe goed je het ook maakt, ja, je de mensen eigenlijk niet kunt beschermen tegen zichzelf. Als je een onwetende gebruiker bent die gewoon zegt, ja, klik installeren, dat is goed. En ja, ik ga er zelfs voor betalen. Ja, dan wordt het gewoon heel moeilijk om daar iets tegen te doen. Ja. Het heeft even geduurd. Maar ook bij de Mac, onder de Mac-gebruikers zijn dus aangetekend domme of onwetende mensen die gewoon niet weten hoe het in elkaar zit en waar ze ja en nee op moeten zeggen. En dat zul je uiteindelijk op elk systeem treffen. Nou ja, een positief ding voor de hackers, zou ik maar zeggen, voor de ontwikkelaars van dit soort malware, is natuurlijk dat Appleaars gewend zijn om af en toe eens ergens geld voor te betalen. Ja. Dus eigenlijk is het een veel betere markt om te targeten dan de Windows users. Ja. Ja. Dus ik ben bang dat ze binnenkort nog wat meer last gaan krijgen. Laatste Apple nieuws dan, om het even af te sluiten voor de developers onder ons, hype. Twee engineers van Apple die hebben een flash alternatief bedacht. Hype. Een HTML5-achtig builder tool voor OS X. Kan je gigantisch mooie dingen mee maken. Ik zou zeggen, ik zet de link op de IT-bende site. Volg hem. Kijk eens even of je ook op je Apple, op je Mac een gigantische flash-achtige animatie kan maken met Hype. Dan zijn we voorlopig van helemaal van flash af. Ik denk dat we volgende week dan hoop ik twee gasten in de podcast hebben. Feedback en andere informatie op broerse@martinik.com. www.itbende.nl is een feedbackvorm. Ik spreek iedereen volgende week. Tot ziens. De groeten.